Melodyka jak wera pszczenika umyka i wnika w krytyka, który kuśtyka, którym mój spotyka wyszczelony z osobnika do karnika, z konotnika i przemyka do stolika, tam gdzie zamyka ludzika na kuteczkę bez kluczyka i znika. Co jest, ej? Dobra, idę. Co leci, że bomba tam jest? Gdzie? No, trzymaj.